Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ζούμε έναν καθολικό, έναν ολοκληρωτικό πόλεμο προπαγάνδας. Ένας πόλεμος προπαγάνδας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα του ευρωατλαντισμού και από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο στόχος είναι να θολωθούν, να μην καταγραφούν οι πραγματικές αιτίες και οι ένοχοι αυτού του πολέμου στην Ουκρανία και βεβαίως ο στόχος είναι η νομιμοποίηση της ελληνικής εμπλοκής, να ταυτιστεί δηλαδή ο ελληνικός λαός με τις πολεμικές ιαχές εκείνων οι οποίοι έχουν σημαία τους το ΝΑΤΟ. Από τη συζήτηση έχει εξοβελιστεί κάθε αναφορά στα συμφέροντα, γιατί γίνονται οι πόλεμοι. Έχει εξοβελιστεί κάθε συζήτηση για τους οικονομικούς λόγους των πολέμων. Έχει εξοβελιστεί κάθε συζήτηση για τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς. Και φυσικά υπάρχει μία λεξούλα η οποία είναι εξόριστη. Είναι η λέξη υπεριαλισμός. Είναι προφανές ότι οι πόλεμοι γίνονται για τον ίδιο λόγο που περιέγραφε στον Τροϊκό πόλεμο ο Όμηρος. Για την Ελένη και για το Χρυσό Μαλοδέρας. Αυτό που παρακολουθούμε είναι παιδιά που κλαίνε. Αυτό που παρακολουθούμε είναι άμαχοι οι οποίοι βρίσκονται στη δίνη αυτού του υπεριαλιστικού μετόπου. Παρακολουθούμε και βλέπουμε ανάπηρους και ανήπορους γέροντες να προσπαθούν να σωθούν από αυτή την καταστροφή. Όμως ξέρετε, τέτοια παιδιά, τέτοιες γυναίκες, τέτοιοι ανήμποροι γέροντες υπήρχαν και υπάρχουν και στη Συρία. Υπήρχαν και υπάρχουν και στο Ιράκ. Υπήρχαν και υπάρχουν και στη Λιβύη. Υπήρχαν και υπάρχουν και στο Αφγανιστάν. Υπήρχαν και υπάρχουν στη Γιουγκοσλαβία. Η Γιουγκοσλαβία δεν υπάρχει πια. Τέτοιες γυναίκες και τέτοια παιδιά και ανήμποροι γέροντες υπήρχαν και υπάρχουν 8 χρόνια τώρα στην Ανατολική Ουκρανία. Εκεί ήταν που αυτά τα νεοναζιστικά καθάρματα έκαψαν πάνω από 100 ανθρώπους το 2014 στην Οδυσσό. Εκεί ήταν που τα νεοναζιστικά καθάρματα έχουν εκτελέσει πάνω από 14.000 ανθρώπους. Έχουμε μία ειδησιογραφία η οποία μιλάει και ξαναμιλάει για τους Ρώσους ολιγάρχες και πολύ σωστά, διότι ο Πούτιν δεν είναι τίποτε άλλο από τον πολιτικό εκπρόσωπο 200 ολιγαρχών οι οποίοι νέμονται το αίμα και τον ιδρώτα του ρώσικου λαού. Αυτή η έγκυρη όμως ενημέρωση για τους Ρώσους ολιγάρχες ποτέ δεν έχει αναφερθεί σε Αμερικανούς ή σε Ευρωπαίους ολιγάρχες. Ξέρετε γιατί? Γιατί μάλλον όταν μιλάμε για τους κεφαλαιούχους, όταν αυτοί βρίσκονται εκτός Ρωσίας, τότε μιλάμε για κάποιους ευυπόληπτους, οι οποίοι μάλλον κινούνται όχι σε καπιταλιστική κοινωνία, αλλά σε κάποια αταξική κοινωνία. Ακούμε για τον δικτάτορα Πούτιν, ακούμε για τον αυταρχικό και τον δεσποτικό Πούτιν, προφανώς και είναι όλα αυτά, ο Πούτιν, μόνο που δεν ακούμε τίποτα για το τι προέκυψε το 2014 στην Ουκρανία, εκεί που μάλλον το πραξικόπημα των Αμερικάνων και των νεοναζιστών δεν έβγαλε δικτάτορες, εκεί έβγαλε αστούς φιλελεύθερους πολιτικούς. Προφανώς ο Ζελένσκι είναι ο ήρωας. Βέβαια δεν βλέπουμε στην δημόσια σφαίρα, δεν βλέπουμε στο μηντιακό καθεστώς το οποίο επικρατεί στη Δύση ούτε μία εικόνα από τα τηλεριάλιτι στα οποία πρωταγωνιστούσε. Στο πλαίσιο αυτής της ανελαίτης προπαγάνδας, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι η ιστορία ξεκινάει από τις 24 Φλεβάρι του 2022. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από τις 24 Φλεβάρι του 2022 έχουμε μία πρωτοφανή πράξη στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Φαίνεται ότι ο βομβαρδισμός της Ιουγκοσλαβίας από τους νατοϊκούς το 1999 δεν έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ούτε βεβαίως η εισβολή του Ατίλα το 1974 στην Κύπρο έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αφήστε δε που αφού η ιστορία ξεκινάει από τις 24 Φλεβάρι του 2022, όλα αυτά που σας ανέφερα και το 1999 στη Ιουγκοσλαβία και το 1974 στην Κύπρο μάλλον θα πρέπει να θεωρούνται προϊστορικοί χρόνοι. Είναι προφανές ότι το θέμα μας δεν είναι να τοποθετηθούμε, τουλάχιστον όσοι αντιλαμβανόμαστε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, υπέρ της μονοδιάστατης προπαγάνδας. Είτε της προπαγάνδας του ενός, είτε της προπαγάνδας του άλλου. Και σε ό,τι μας αφορά, δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Ούτε για τον Πούτιν, ούτε για την καπιταλιστική Ρωσία, ούτε για την καπιταλιστική παλινόρθωση στην Ρωσία, ούτε για τους 200 ολιγάρχες της Ρωσίας, ούτε για το δράμα του ρώσικου λαού που κατά 41% δεν έχει τα απαιτούμενα για ρουχισμό και τροφή. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, δεν μπορούμε να καταπιούμε και αμάσιτη όλη αυτή την αηδιαστική, όλη αυτή επαναλαμβάνω την αηδιαστική υποκρισία των δυτικών και εκείνων οι οποίοι έχουν ντυθεί τις παλάσκες του ΝΑΤΟ. Και θυμηθείτε βέβαια, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν ντυθεί τις παλάσκες του ΝΑΤΟ, όλοι αυτοί που κλαίνε για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας, αλλά μόνο για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας, γιατί θυμάστε, είναι οι ίδιοι που όταν οι πρόσφυγες έρχονται από το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη Συρία, την Παλαιστίνη, τότε τι είναι? Τότε δεν είναι κατατρεγμένοι άνθρωποι, τότε είναι εισβολής. Έτσι δεν τους λένε? Εισβολής τους λένε τότε. Όλοι αυτοί λοιπόν που ξέρουν τα πάντα, μα τα πάντα για τον πόλεμο, αρκεί βέβαια να το μεταδίδει η μία πλευρά της προπαγάνδας, όλοι αυτοί που είναι έτοιμοι να αποκηρύξουν από τον Τολστόι και τον Τσέχοφ μέχρι και τη ρώσικη σαλάτα, να ξέρετε, την επόμενη μέρα θα είναι πάλι η αντικειμενική και η έγκριτη. Είναι οι ίδιοι έγκριτοι και οι ίδιοι αντικειμενικοί στο πολιτικομηντιακό σύστημα της χώρας που το 1990 πανηγύριζαν για την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν αυτοί οι έγκυροι και αντικειμενικοί οι οποίοι μιλούσαν για την αιώνια ειρήνη και την αδιατάρακτη ευημερία. Είναι αυτοί οι οποίοι γίνονταν τα παπαγαλάκια στα διάφορα think tanks της εφοράς για εκείνες τις ανοησίες του Φουκογιάμα περί του τέλους της ιστορίας, διότι είχαν ανακαλύψει ότι πια δεν θα υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα, όλοι πια θα είμαστε αγαπημένοι και θα πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση. Πήγε φούντο λοιπόν και ο Φουκογιάμα και το τέλος της ιστορίας του. Είναι οι ίδιοι αντικειμενικοί και οι ίδιοι έγκριτοι πολιτικομεντιακοί παράγοντες οι οποίοι μετά πήραν επόμου την άλλη θεωρία, τον πόλεμο των πολιτισμών. Αυτή την είχε συγγράψει ο Χάντινγκτον. Τι μας έλεγαν τότε? Ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο Φουκουγιάμα, αλλά θα συνεχίζουν οι πόλεμοι. Γιατί άραγε? Γιατί υπάρχουν πολιτιστικά τείχη. Γιατί υπάρχουν 7, 8, 10 πολιτισμοί σε αυτό το πλανήτη και λόγω πολιτιστικών λόγων θα βγάζει ο ένας το μάτι του αλουνού. Λοιπόν, πήγε φούντο και αυτή η θεωρία, γιατί ξέρετε, τώρα ο καλός Θεούλης δεν ξέρει με ποιον να πάει. Γιατί και οι Ρώσοι είναι χριστιανοί και ορθόδοξοι, μα και οι Ουκρανοί είναι χριστιανοί και ορθόδοξοι. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να ξαναδούμε τις ημερομηνίες, όχι από εκεί που θέλουν αυτοί οι οποίοι ποτίζουν με ανελέητη μονομερή προπαγάνδα και τον ελληνικό λαό, αλλά από τότε που ξεκίνησαν πάνω κάτω τα πράγματα. Είπαμε, το ένα σημείο είναι το 1990. Είναι η στιγμή της πτώσης του σοσιαλιστικού στρατοπέδου του λεγόμενου. Είναι τότε που οι Αμερικάνοι είπαν, δεσμεύτηκαν, ότι το ΝΑΤΟ δεν θα κάνει ίντζα προς Ανατολάς. Και ήρθε βεβαίως το 1998 και μπήκε στο ΝΑΤΟ και η Τσεχία και η Ουγγαρία και η Πολωνία. Το ΝΑΤΟ, το οποίο δημιουργήθηκε το 1949 στο όνομα της αντιμετώπισης της αυτοκρατορίας του κακού που ήταν η Σοβιετική Ένωση, το 1990 έπαψε με βάση το λόγο ίδρυσής του να έχει λόγο ύπαρξης. Αμέλα μου όμως που από το 1999 που το ΝΑΤΟ είχε 16 μέλη, σήμερα έχει 30 μέλη. Αυτά λοιπόν από το 1990, πήγαμε στο 1998, μέχρι το 2008 οι χώρες οι οποίες είχαν μπει, παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν θα πήγαινε ίντζα προς Ανατολάς, έγιναν 14 και φτάσαμε τώρα στην Ουκρανία, φτάνουμε λοιπόν στο 2004. Ήταν τότε που ξέρετε και έγιναν εκλογές. Έγιναν εκλογές σαν αυτές που γίνονται στον υπόλοιπο αστικό κοινοβουλευτικό κόσμο. Ήταν το 2004 λοιπόν όταν ο Γιαννουκόβιτς είχε κερδίσει εκείνες τις προεδρικές εκλογές. Τι στήσαν οι Αμερικάνοι λοιπόν το 2004, επειδή ο Γιαννουκόβιτς, καλό κάθαρμα και αυτό, δεν ήταν με εκείνη τη μερίδα της αστικής τάξης της Ουκρανίας, η οποία ήθελε την πρόσδεση της Ουκρανίας στο άρμα των Αμερικάνων και της Δύσης, αλλά ήταν με τους άλλους. Ο Γιαννουκόβιτς ήταν με τους Ρώσεις. Με τους Ρώσους τότε λοιπόν στήσανε την περίφημη Πορτοκαλί Επανάσταση. Έτσι την αποκάλεσαν τότε. Πορτοκαλί Επανάσταση. Ποιος την αίσθησε? Την αίσθησε βεβαίως εκείνη την πορτοκαλί τάχα μου επανάσταση η κυβέρνηση των ΗΠΑ και είχε την συνεπικουρία διαφόρων αμερικανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αλήθεια, γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτές? Δεν θυμάται κανείς το ρόλο που έπαιξαν εκείνες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις τότε του κυρίου Σόρος στην Ουκρανία το 2004. Το αποτέλεσμα λοιπόν εκείνης της πορτοκαλί επαναστάσεως ήταν η εκπαραθύρωση του Γιαννουκόβιτς, η πρώτη η οποία είχε γίνει. Και ποιος ήταν αυτός ο οποίος ανέβηκε τότε στην Προεδρία της Ουκρανίας? Ο Γιούτσενκο. Αυτός λοιπόν τι έκανε? Αυτός λοιπόν η πρώτη πράξη η οποία έκανε ήταν να διορίσει ως πρωθυπουργό μία διεφθαρμένη μέχρι μυελού οστέων πολιτικό, μία ολιγάρχη επιχειρηματία, έτσι για να θυμόμαστε τους ολιγάρχες δηλαδή, γιατί τέτοιοι δεν υπάρχουν μόνο στη Ρωσία, υπάρχουν και στην Ουκρανία. Την επιχειρηματία, την κυρία Τιμοσένκο. Τι έγινε λοιπόν τα 6 χρόνια που ακολούθησαν, από το 2004 μέχρι το 2010, έγινε ο κακός χαμός. Αυτό έγινε και ήταν η νεκρανάσταση εκείνη την περίοδο, χωρίς βεβαίως να έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο της εργαλειοποίησής του. Είχαμε την νεκρανάσταση του ναζισμού. Και φτάνουμε λοιπόν στο 2010. Τότε λοιπόν στην Ουκρανία ξαναγίνονται εκλογές. Σε εκείνες τις εκλογές του 2010 ο Γιαννουκόβιτς, αυτός ο οποίος δηλαδή με το πρώτο πραξικόπημα της Πορτοκαλί Επαναστάσεως του 2004 είχε εκπαραθυρωθεί, ξανακερδίζει τις εκλογές. Ξανακερδίζει τις εκλογές. Και μάλιστα τις ξανακερδίζει με ένα συντριπτικό ποσοστό, πάνω από 50%. Ήταν τόσο συντριπτικό το ποσοστό που οι δυτικοί δεν μπόρεσαν αυτή τη φορά να αμφισβητήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Α, σημειώστε, ο Γιούτσενκο, αυτόν δηλαδή τον οποίον είχαν βάλει μετά το πρώτο πραξικόπημα να ηγηθεί του εκδημοκρατισμού της Ουκρανίας, στις εκλογές του 2010, ξέρετε πόσο είχε πάρει? 5,5%. Αυτά λοιπόν το 2010 και φτάνουμε λοιπόν μέχρι το 2013-2014, όταν πια ο Γιαννουκόβιτς, ο φίλος των Ρώσων δηλαδή, θέλει να σπάσει την συμφωνία η οποία είχε υπάρξει για την πρόσδεση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η κατεύθυνση των συμφερόντων που αυτός εξέφραζε έβλεπε Ρωσία, και ως εκ τούτου λοιπόν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας προεκλογικής περίοδου έθεσε ως ζήτημα στενότερες σχέσεις με την Ρωσία και δανειακή συμφωνία με την Ρωσία. Το αποτέλεσμα ξέρουμε ποιο ήταν. Το αποτέλεσμα ήταν λοιπόν να συνασπιστεί ό,τι αμερικανό πνευστο υπήρχε με ό,τι ναζιστικό υπήρχε. Έχουμε λοιπόν τον αχυράνθρωπο της κυρίας Τιμοσέγκο, η οποία κυρία Τιμοσέγκο, επειδή ακριβώς ήταν ένα λαμόγιο της τελευταίας υποστάθμης, είχε κλειστεί στη φυλακή. Έχουμε τον αχυράνθρωπό της, τον Γιατσένιουκ, ο οποίος συνασπίζεται με έναν τύπο ο οποίος δεν είχε πατήσει ποτέ στην Ουκρανία, αυτός πυγμάχος, Κλίτσκο λέγεται, ο οποίος είχε φτιάξει ένα κόμμα, το κόμμα Γροθιά. Αυτόν λοιπόν πρέπει να σας πω τον ανακάλυψε το ίδρυμα Αντενάουερ, διότι αυτός ο τύπος λοιπόν είναι και γερμανοαναθρεμένος. Αυτό λοιπόν το φασιστοειδές, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνασπίστηκε με το κόμμα της Τιμοσέγκο, και ποιος ήταν ο ενοποιητικός τους ιστός. Ήταν ένα τρίτο κόμμα το οποίο εκείνη τη στιγμή λεγόταν Σβόμποντα, δηλαδή Ελευθερία. Λίγο καιρό πριν ξέρετε πως λεγόταν? Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, δηλαδή το ναζιστικό κόμμα της Ουκρανίας. Αυτοί λοιπόν, έχοντας ως σημαία τους την παραλλαγή της ναζιστικής βάστιγκας, διότι αυτή ήταν και είναι η σημαία του συγκεκριμένου ναζιστικού κόμματος, έκαναν λοιπόν το 2014 το πραξικόπημα. Βεβαίως δεν το κάνανε μόνοι τους, γιατί εκεί παρόν ήταν και ο Τζον Κέρι, ο υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί ήταν και οι πρώην υποψήφοι για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί ήταν και ο Βεστερβέλε, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Και φτάνουμε λοιπόν στο Μεϊντάν το 2014, όταν οι ακροβολιστές αρχίζουν και δολοφονούν ανθρώπους και χτυπούν ανθρώπους στο ψαχνό, τους δολοφονούν εν ψυχρό. Και βεβαίως, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Γιανουκόβιτς φεύγει, πέφτει, βρίσκει σε καμιά ντάτσα, από ό,τι καταλαβαίνω περνάει καλά τον καιρό του τώρα στη Ρωσία, και μένουν πίσω στην Ουκρανία οι Ναζί. Μένουν λοιπόν στην Ουκρανία οι Ναζί, και μένουν στην Ουκρανία αυτοί οι οποίοι θα έφερναν την φιλελεύθερη δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, αυτοί οι οποίοι, ξέρετε, εκτελούσαν κόσμο, οι ακροβολιστές, το 2014 εκεί στο Μεϊντάν, ακόμα δεν έχουν βρεθεί. Και ξέρετε γιατί δεν έχουν βρεθεί? Γιατί πολύ απλά είναι μέλη πια του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας. Έκτοτε λοιπόν αναλαμβάνουν οι νεοναζί, αναλαμβάνουν οι δυτικοί, καθορίζουν τα πράγματα, συγκροτούν και τα νεοναζιστικά τους τάγματα, όπως το τάγμα Αζόφ. Είναι η εποχή που έχουμε την αντίδραση των κατοίκων του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, όπως και στην Κριμαία. Ο Πούτιν τότε τι κάνει? Επειδή ξέρετε το πραγματικό ενδιαφέρον δεν είναι για τους Ρώσους, γιατί αν ήταν πραγματικό ενδιαφέρον για τους Ρώσους, ό,τι είχε κάνει τότε στην Κριμαία θα το έκανε, φαντάζομαι, και στις ανατολικές επαρχίες του Ντομπάς. Το πραγματικό ενδιαφέρον είναι για τις στρατιωτικές βάσεις. Αυτό που κάνει λοιπόν ο Πούτιν είναι να καταλάβει την Κριμαία, και γιατί εκεί, ξέρετε, βρίσκεται η ναυαρχίδα του ρώσικου στόλου. Και έκτοτε λοιπόν έχουμε μία κατάσταση, η οποία κατάσταση είναι στην Ουκρανία να κάνουν κουμάντο στο επίπεδο πια του κρατικού μηχανισμού, επαναλαμβάνουμε, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συνδέσει την ύπαρξή τους με τους Αμερικάνους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εργαλειοποίηση, ξαναλέω, του ναζισμού. Και από την άλλη μεριά έχουμε 8 χρόνια μαζικής γενοκτονίας, λένε οι Ρώσοι, στις ανατολικές επαρχίες, με πάνω από 14.000 θύματα. Ποια είναι η κατάσταση της Ουκρανίας, της φιλελεύθερης, της εκδημοκρατιζούμενης και της εκδυτικοποιημένης? Προσέξτε, το 1990, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, η χώρα αυτή είχε 52 εκατομμύρια κατοίκους. Σήμερα, ξέρετε πώς έχει? Έχει 41 εκατομμύρια κατοίκους. Πάνω από 11 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή, λόγω ακριβώς και της δημοκρατίας αλλά και της ευημερίας που επικράτησε εκεί μετά την πτώση του σοσιαλισμού έχουν φύγει, έχουν μεταναστεύσει. Και μετά τι έγινε? Και μετά λοιπόν, αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν εφαρμόστηκε ποτέ η συμφωνία του Μίνσκ, γιατί δεν ήθελαν ποτέ οι Αμερικάνοι να εφαρμοστεί η συμφωνία του Μίνσκ, τι έχουμε? Έχουμε μια τηλεοπτική παραγωγή η οποία μετατρέπεται σε πολιτικό κόμμα. Η τηλεοπτική παραγωγή με τίτλο «Υπηρέτης του λαού» και με πρωταγωνιστή τον κύριο Ζελένσκι γίνεται πολιτικό κόμμα. Και το 2019 γίνονται εκλογές και αυτό το πολιτικό κόμμα που είναι μια μηντιακή παραγωγή κερδίζει τις εκλογές. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Η συμφωνία του Μίνσκ, κύριε Γιάννη, που με ρωτάτε, σε αδρές γραμμές, αυτό το οποίο έλεγε, καταρχήν υπάρχουν δύο συμφωνίες του Μίνσκ. Η μία ήταν το Σεπτέμβριο του 2014 και η άλλη το Φλεβάρι του 2015. Γιατί πήγαμε και στη δεύτερη? Πήγαμε στη δεύτερη γιατί η πρώτη συμφωνία του 2014 δεν εφαρμόστηκε ποτέ από τους Ουκρανούς, οι οποίοι μιλούσαν για σταμάτημα των πολεμικών τους επιχειρήσεων προς τις ανατολικές επαρχίες, αλλά συνέχιζαν τα ναζιστικά τάγματα να χτυπάνε. Έτσι λοιπόν πήγαμε στη συμφωνία του Φλεβάρι του 2015. Τι έλεγε σε αδρές γραμμές λοιπόν η συμφωνία του Μίνσκ? Ότι θα αναγνωριζόταν αυτονομία και ανεξαρτησία στις δύο αυτές περιοχές. Και το έκτο σημείο της συμφωνίας ήταν το πιο σημαντικό, ότι αυτές οι δύο επαρχίες θα είχαν την δυνατότητα άσκησης βέτο σε ό,τι αφορά στην νομοθετική διαδικασία της Ουκρανίας. Τι σήμαινε αυτό πρακτικά? Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι δεν θα έμπαινε ποτέ η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ από τη στιγμή που αυτές οι δύο επαρχίες θα έβαζαν βέτο. Βεβαίως, οριζόταν επίσης στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μίνσκ ότι θα υπήρχε τέτοια συνταγματική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία. Οι συντελεστές αυτής της συμφωνίας ήταν οι Ευρωπαίοι με τους Ουκρανούς και τους Ρώσους. Έλειπε ο Αμερικάνος. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτή η συμφωνία. Αντίθετα, τι είναι εκείνο το οποίο εφαρμόστηκε? Προσέξτε λοιπόν. Μετά το πραξικόπημα που έγινε το Φλεβάρι του 2014 στην Ουκρανία, είχαμε τους εξής νόμους διαδοχικά, παρόντος εκεί ενός επιφανούς πρέσβη των Αμερικάνων, του Πάιατ. Μετά ήρθε σε εμάς εδώ. Ο πρώτος νόμος λοιπόν ήταν ο νόμος απαγόρευσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας. Αυτός ήταν ο πρώτος νόμος που ψήφισαν. Ο δεύτερος νόμος ήταν η αντιμετώπιση, λέει, των συνεπειών της σοβιετικής κατοχής της Ουκρανίας. Πώς το έλεγε ο Πούτιν από τη δική του τη μεριά? Τώρα θα δείτε, λέει, τι σημαίνει αποκομμουνιστοποίηση. Αυτοί δεν την κάνανε και πολύ καλά. Το τρίτο ως νόμος ήταν η κατάργηση του νόμου που ποινικοποιούσε τη ναζιστική προπαγάνδα. Αυτός ήταν ο τρίτος νόμος που έφεραν. Ο τέταρτος νόμος ήταν ο διορισμός στη θέση του Υπουργού των Εσωτερικών της Ουκρανίας, του Αβάκοφ. Αυτός κάθισε μέχρι το 2021. Μιλάμε για ένα ναζιστόμουτρο το οποίο διόρισε τα μέλη της νεοναζιστικής ομάδας δεξιός τομέας στο Υπουργείο. Αυτός ήταν ο τέταρτος νόμος. Ο πέμπτος νόμος ήταν ο νόμος, λέει, για το πάνθεον των εθνικών ηρώων. Ξέρετε ποιος είναι ο επικεφαλής στο πάνθεον των εθνικών ηρώων της Ουκρανίας μετά το πραξικόπημα του 14? Ο Μπαντέρας. Ξέρετε τι είναι ο Μπαντέρας? Ο Μπαντέρας ήταν κάτι σαν τους δικούς μας γερμανοτσολιάδες και δοσύλλογους. Ο έκτος νόμος, ξέρετε ποιος ήταν? Η απόδοση τιμής, λέει, στους συμμετέχοντες στις ένοπλες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του Euromaidan. Δηλαδή, έδωσαν και έφημον μνία στους ακροβολιστές, σε αυτούς που δολοφονούσαν ανθρώπους εκείνες τις ημέρες, το Φλεβάρι του 14. Ο έβδομος νόμος ήταν ο διορισμός του κόμματος Σβόμποντα, του μέλους του, του Μαχνίτσογκο, έτσι λέγεται αυτό το παλικάρι, προσέξτε, στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Πήραν δηλαδή έναν Ναζί και τον έκαναν Γενικό Εισαγγελέα του κράτους. Αυτός ήταν ο έβδομος νόμος. Ο όγδοος νόμος ποιος ήταν? Ο διορισμός του μέλους του φιλογερμανικού κόμματος, του άλλου αρχιφασίστα, αυτού που σας έλεγα, του Κλίτσκο, αυτού που τον πήραν και επειδή δεν μπόρεσαν να τον κάνουν πρόεδρο, τότε τον έχουν αναθέσει την ιδιότητα του Δημάρχου Κιέβου, αυτού του φασίστα λοιπόν, τον άνθρωπο, τον έκαναν, προσέξτε, επόπτη, λέει, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας. Αυτός ήταν ο όγδος νόμος τους. Ο ένατος νόμος ήταν η απόλυση από την υπηρεσία των στρατιωτικών και εκείνων των αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας, έτσι ώστε στη θέση τους να μπουν ποιοι? Οι του δεξιού τομέα και τα ναζιστικά αθήρματα. Και ποιος ήταν ο δέκατος νόμος που μας αφορά κιόλας άμεσα? Η κατάργηση του δικαιώματος των μειονοτήτων στη χρήση της γλώσσας τους. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμες γλώσσες πια εκεί ούτε τα ρώσικα, ούτε τα ρουμανικά, ούτε τα ουγγρικά, ούτε τα ελληνικά. Ωστόσο, εμείς είμαστε με τον ΝΑΤΟ, έτσι, Πάρης Καρβουνόπουλος. Καλησπέρα, Νίκο. Φίλε, διαβάζω. Πάντα είμαστε με τον ΝΑΤΟ, ναι. Το ξέρω αυτό, το έχω εμπεδώσει από την εποχή, από την περίοδο της Κορέας. Διαβάζω ότι στέλνουν, λέει, πέρα από το στρατιωτικό υλικό που στείλαμε εμείς εκεί, στέλνουν, λέει, οι Αμερικάνοι και επανδρομένα με 150 στρατιώτες, ξέρω εγώ τι είναι αυτοί, για να κάνουμε τα κουμάντα και να μεταφέρουμε και υλικά μέσω Πολωνίας εκεί πέρα. Κοίταξε, από τη στιγμή που έχει διαταχθεί η ενεργοποίηση αυτής της ταχείας δύναμης αντίδρασης, γίνονται πάρα πολλές κινήσεις. Κάθε μέρα έρχονται διάφορες πληροφορίες από κόσμο ότι βλέπει να μετακινούνται διάφορα οχήματα, διάφορα άρματα. Υπάρχει μια, όπως καταλαβαίνεις, μυστικοπάθεια. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και μια προώθηση δυνάμεων προς τις βαλκανικές χώρες, παρά το γεγονός ότι σε όλους τους τόνους τόσο οι Αμερικανοί όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει πει ότι δεν πρόκειται να εμπλακούν σε κάποια πολεμική αναμέτρηση με την Ρωσία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια προώθηση στην περίμετρο της Ρωσίας. Ναι, ξέρεις, αναφέρομαι σε αυτό το οποίο πλέον έχει και επίσημο χαρακτήρα από ό,τι μπορώ να καταλάβω, γιατί το βράδυ χτες ο εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου, ο Κίρμπι, επιβεβαίωσε σχετικές πληροφορίες ότι υπάρχουν αεροσκάφη ανεφοδιασμού, δεν ξέρω τι σημαίνει ο τύπος αυτός, KC-135, από την αεροπορική τους βάση στην Ουάσιγκτον, στην Ελλάδα, με 150 άτομα προσωπικό για υποστήριξη, λέει, ανεφοδιασμού. Ναι, αυτά πρέπει να σου πω ότι κατά καιρούς έρχονταν εδώ και πρώτης κρίσης, τώρα, πόσο μάλλον τώρα. Κοίταξε, εδώ γίνεται και ένα ολόκληρο σοου. Σήμερα το ΓΕΘΑ διαφήμιζε ότι κάναμε μια άξιση με ένα βομβαρδιστικό αμερικάνικο. Έχουν έρθει αεροπλανοφόρα στο Αιγαίο, τα οποία κάνουν βόλτες πάνω κάτω. Δηλαδή, ξέρεις, δημιουργείται ένα κλίμα πολεμικό χωρίς να πιστεύει κανένας ότι θα τολμήσουν να κάνουν οτιδήποτε. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, αν υπάρξει απάντηση στρατιωτική της Ρωσίας, πάμε σε άλλα θέματα τα οποία δεν θέλει ούτε καν να τα φαντάζεται, όχι να τα ζητάμε. Πάρη μου, θύμισε μου κάτι. Οι ίδιοι που κυβερνούν σήμερα, μιλάω για την ελληνική κυβέρνηση, δεν ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν το 2018 Ήταν τότε που είχαμε πάλι τα θέματα με τις πρέσπες, όταν ο Τσίπρας τότε προχωρούσε στην απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών. Αυτοί που κυβερνούν σήμερα δεν έλεγαν ότι δεν μπορεί να διαταράσσεται η εθνική γραμμή, η εγκαινιασμένη από τον Εθνάρχη Καραμαλή, ώστε, εν πάση περιπτώσει, ναι, μεν είμεθα στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχουμε και πολεμικό κλίμα, δεν φουντώνουμε, δεν ρίχνουμε λάδι στη φωτιά εμείς στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν διαταραχθεί απλά οι σχέσεις. Έχουν κοπεί οι όποιες σχέσεις υπήρχαν. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να διασταθεί αυτό το πράγμα. Τη Ρωσία, είτε τη συμπαθείς, είτε δεν τη συμπαθείς, είτε συμφωνείς με αυτά που κάνει, είτε δεν συμφωνείς, πρέπει να τη μετράς ως μια μεγάλη χώρα η οποία καλός, κακός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει ένα ρόλο σε θέματα που μας απασχολούν. Και εννοώ τα εθνικά θέματα, έτσι. Δεν αναφέρομαι μόνο στην καλή σχέση που φαίνεται να έχει με την Τουρκία, μιλάω γενικότερα. Συνεπώς δεν καταλαβαίνω αυτή την... Εγώ θα τη χαρακτήριζα ιστερία αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή ακόμα και μετά την απόφαση για την αποστολή των όπλων στην Ουκρανία μέσω Πολωνίας, υπάρχει ένας διαγωνισμός ποιος θα κάνει την πιο έτσι αντιρωσική, ας πούμε, δήλωση. Καλό νομίζω να ηρεμήσουμε λίγο και να προσπαθήσουμε, αν υπάρχει, καλά, αυτή την περίοδο δεν υπάρχει καμία διέξοδος επικοινωνίας με τη Μόσχα, νομίζω, ειδικά μετά τη δήλωση κ. Ζαχάροβα. Αλλά να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε ό,τι μπορεί να διορθωθεί, γιατί επαναλαμβάνω, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Δεν είναι αστεία και είναι βέβαιο. Δεν νομίζω να είναι κάποιος αφελής να πιστεύει ότι το κενό που θα αφήσει η Ρωσία στη σχέση με την Ελλάδα θα έρθουν να το καλύψουν οι σύμμαχοι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος την αφέλεια να πιστεύει κάτι τέτοιο. Για τη συνάντηση αυτή την μεθαυριανή, τι εκτιμάς, Τσίπρας λέω, Μητσοτάκης. Ναι, καλά είπες, καλά είπες και Τσίπρας, και ο Τσίπρας έχει το σχέδιο. Είναι και ο Τσίπρας, ναι. Είναι πρωτόγνωρο αυτό. Ειλικρινά, με όσους συζητάω, προσπαθούν να καταλάβουν τι νόημα έχει αυτή η συνάντηση. Δηλαδή, όταν μόλις χθες έχει βγει ο Σελίκ και έχει πει ότι στο τραπέζι θα είναι τα πάντα, τα πάντα εννοώ αυτά που θέλει η Τουρκία, γιατί εμείς ένα θέμα να γνωρίζουμε μόνο. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος τι νόημα έχει αυτή η συνάντηση. Ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, σε αθλητικό σταθμό σήμερα, είπε ότι ακριβώς επειδή είναι έτσι η κατάσταση έκρηκτη με την Ουκρανία, πρέπει και εμείς να τα πούμε με την Τουρκία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν στέλνουμε το σωστό μήνυμα. Βάζουμε, ας πούμε, στη θέση της Ρωσίας στην Τουρκία και πάμε εκεί να την καλμάρουμε. Δεν νομίζω ότι είναι το σωστό μήνυμα αυτό που πρέπει να στείλουμε αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Τουρκία. Από την άλλη, αν ο κ. Ερντογάν πάει με μια ατζέντα τελείως ανοιχτή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με μια ατζέντα με ένα θέμα, εντάξει, θα φάνε, θα τα πούνε, αλλά δεν νομίζω ότι αναμένουμε κάτι. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει είναι ότι εμείς αποφασίσαμε να τηρήσουμε μια στάση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να εισπράττουμε τίποτα. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι νωρίς. Από την άλλη, όμως, η Τουρκία πολύ νωρίς φαίνεται ότι εισπράττει. Και παίζει ένα ρόλο διαμεσολαβητή την ίδια ώρα που έχει πουλήσει Μπαϊρακτάρ στην Ουκρανία, τα οποία βομβαρδίζουν Ρώσικους στόχους. Από την άλλη, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Δεν έχει πάρει καμία απολύτως θέση. Έκλεισε τα στενά όταν όλα είχαν τακτοποιηθεί, χωρίς να έχει κόστος για κανέναν. Και πολύ περισσότερο για την ίδια. Και βλέπουμε ότι όλοι μιλάνε μαζί της. Έχουν δώσει ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Έχουμε αυτή τη συνάντηση στην Ατάλεια που θα γίνει μεταξύ του κ. Λαυρόφ και του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών. Πότε έχει οριστεί αυτή, πότε έχει, με τον Τσαβούσογλου, έτσι. Ναι, θα είναι ο Τσαβούσογλου ο ενδιάμεσος. Νομίζω είναι την Παρασκευή, αν πάμε καλά. Λοιπόν, συνεπώς βλέπουμε ότι η Τουρκία κάτι κερδίζει με τη στάση που κράτησε. Και εμείς από την άλλη, με τη δική μας στάση, την οποία είναι μια στάση πολύ συνεπής βέβαια στη Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν φαίνεται τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον να έχει κάποιο κέρδος για εμάς. Από τις κουβέντες που κάνεις και στο ρεπορτάζ, γνωρίζοντας και πράγματα και πρόσωπα και παρακολουθώντας όλο αυτό το ρεπορτάζ όλες αυτές τις δεκαετίες, διακρίνεις ένα κλικ το οποίο είναι σε κατεύθυνση πιο νατοϊκό και από το νατοϊκό? Και καλά, είναι σαφές αυτό. Εγώ αφέτω ένα ερώτημα αυτές τις μέρες. η αντιεροπορική άμυνα της Ελλάδας στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στα ρωσικά οπλικά συστήματα που είχαμε αγοράσει επί Υπουργείας Άκη Τσοχαντζόπουλου. Παρόλα αυτά, αυτά τα όπλα, αν μιλήσει με οποιοδήποτε στρατιωτικό, τα γνωρίζει και τα χειρίζεται ή τα έχει υπηρετήσει, σου λέει ότι ήταν πάρα πολύ αξιόπιστα όπλα. Το ότι είχαν προβλήματα συντήρησης κτλ. Δεν είναι ευθύνη μόνο των Ρώσων. Να το τονίσουμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα Τόρμι 1, ας πούμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό αντιεροπορικό. Τα S-300 είναι ένα εξαιρετικό αντιπυραυλικό αντιεροπορικό σύστημα. Αυτά τα όπλα, όλα τα ρωσικά όπλα, με βάση τις απαιτήσεις που έχουν οι Αμερικανοί από εμάς, πρέπει να τα αποσύρουμε. Και ένα μέρος αυτών των όπλων βρήκαμε καλώς να το στείλουμε, εν πάση περιπτώσει, στην Πολωνία για να προωθεί στην Ουκρανία. Αυτό το κενό στην αντιεροπορική άμυνα, έχουμε σκεφτεί, έχουμε σχεδιάσει πώς θα το καλύψουμε? Πάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μια κουβέντα να πω μόνο σε ένα μήνυμα που έχει έρθει. Ακούστε, κύριε Αργύρη. Η σωστή πλευρά της ιστορίας στην οποία αναφέρεστε, και προφανώς αναφέρεστε μυρικάζοντας το σχήμα, το πρωθυπουργικό, είναι η καταδίκη της στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας. Είναι η καταδίκη η απερίφραστη αυτού του πολέμου, που εισβολέας αυτού του πολέμου είναι η Ρωσία. Είναι η καταδίκη της Ρωσίας την ίδια ώρα που ξεσκίζει το διεθνές δίκαιο. Η σωστή πλευρά της ιστορίας όμως δεν θυμάται τη μία όψη, γιατί το νόμισμα αυτό έχει δύο όψεις. Και όταν δεν καταδικάζεις ταυτόχρονα τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πυροδοτούν αυτό τον πόλεμο και σπρώχνουν την Ουκρανία στον όλεθρο, τότε δεν είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τότε είσαι στην ατοϊκή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας για τον ελληνικό λαό και για τον κάθε λαό δεν είναι να διαλέγει στρατόπεδα ληστών, να δείχνει ανοχή ή να στηρίζει τα πολεμοκάπηλα σχέδια είτε του ενός είτε του άλλου, και κανένα διεθνές δίκαιο δεν υπερασπίζονται οι κυβερνήσεις που βουτάνε στο αίμα τους λαούς, είτε με το ένα είτε με το άλλο υπεριαλιστικό στρατόπεδο. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι να μην είσαι ούτε στοιχημένος, ούτε ζυγισμένος, ούτε πρόθυμος, ούτε προβλέψιμος απέναντι σε εκείνη την πλευρά της ιστορίας που συντάσσεται αιωνίως με το έγκλημα και με τη βαρβαρότητα. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι απέναντι στο έγκλημα και στη βαρβαρότητα, όποιος και αν το διαπράττει. Por creerte diferente, tenemos que enseñar, aprender hasta que la nacionalidad no nos represente. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες σε λαγούμου, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου. Και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποιας γης τα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Ό,τι διεξάγεται αυτή την ώρα στην Ουκρανία είναι μια τραγωδία. Ο πόλεμος είναι μια τραγωδία τον οποίο υφίσταται ο λαός της Ουκρανίας. Είναι μια τραγωδία την οποία θα υποστεί, αν δεν υφίσταται ήδη, και ο λαός της Ρωσίας με τη νέα φτωχοποίηση που θα έρθει. Είναι μια τραγωδία την οποία θα την υποστούν οι λαοί της Ευρώπης. Γιατί ξέρετε, ο Αμερικανικός 21ος αιώνας είναι σπαρμένος με αίμα και δυστυχία, όπως ακριβώς το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ήταν τότε τη δεκαετία του 50, όταν οι Αμερικάνοι έκαναν ένα πραξικόπημα. Θυμάστε σε μια χώρα, βέβαια θα μου πείτε ποια να πρώτο θυμηθούμε. Ιράν λεγόταν αυτή η χώρα. Ήταν το πραξικόπημα ενάντια στον Μοσαντέκ. Τι είχε κάνει αυτός? Αυτός λοιπόν είχε εθνικοποιήσει το πετρελαϊκό σύστημα της χώρας του. Αυτό δεν άρεσε στην BP. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι Άγγλοι μαζί με τους Αμερικάνους έκαναν πραξικόπημα τότε στο Ιράν. Διότι θα έπρεπε να υπάρχει η ροή του πετρελαίου έτσι ακριβώς όπως την είχαν ρυθμίσει οι μεγάλες 7 πετρελαϊκές εταιρείες προεξάρχουσας της BP. Τι έγινε μετά? Μετά αυτό το οποίο έγινε, έτσι για να ρυθμίσουν οι Αμερικάνοι την ροή του πετρελαίου και αφού τσάκισαν εκεί τον Μοσαντέκ, έφεραν το Σάχι, ικανοποιήθηκε λοιπόν αυτό τους το αίτημα για κάμια τριανταριά χρόνια. Τι κατάφεραν? Κατάφεραν αυτό το οποίο συνέβη με την εκδίωση του Σάχι και με την ανάδειξη εκεί των Χωμεϊνίδων. Τότε τι έκαναν? Τότε λοιπόν για να ρυθμίσουν την ροή του πετρελαίου παγκοσμίως, έβαλαν τον τότε φίλο τους, ήταν φίλος τους τότε, τον Σαντάμ του Ιράκ, τον Σαντάμ, να επιτεθεί κατά του Ιράν. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν επί 8 χρόνια οι δύο αυτές οικονομίες, το Ιράκ και το Ιράν, μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, να διαλυθούν. Ήρθε μετά το τέλος εκείνου του πολέμου, αλλά και λόγω της εκτείναξης εκείνη την εποχή της τιμής του πετρελαίου, και ενώ με το Ιράν είχαν καθαρίσει καθότι οι κυρώσεις, θα έπρεπε να τελειώσουν και με το Σαντάμ, γιατί μέσα σε 1-2 χρόνια με την τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να ανακάμψει παρά το γεγονός του 8 ετούς πολέμου. Τότε λοιπόν τι έκαναν? Τότε με δορυφόρο το Κουβέιτ, το οποίο θα προχωρούσε στην αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής, έβαλαν το Σαντάμ να επιτεθεί στο Κουβέιτ. Και μετά τι έκαναν? Επιτέθηκαν στο Σαντάμ. Ως εκ τούτου λοιπόν ρύθμισαν για μια ακόμα φορά την πετρελαϊκή παραγωγή. Σήμερα αυτό το οποίο έχουμε είναι στην παγκόσμια οικονομία το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να θεωρούνται πιο διαμάντια και από τα διαμάντια. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι έρμεο των αμερικανικών συμφερόντων που παράγουν το υγροποιημένο αέριο, και αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι έρχεται να προσθεθεί άλλο ένα έγκλημα στο οποίο συμμετέχουν από κοινού το ΝΑΤΟ, η Αμερικάνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά, η Ρωσία, η καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη, η οποία θέλει να εμπεδώσει την κυριαρχία της στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και να παίξει το δικό της ρόλο στο πλαίσιο της όποιας σύσφιξης σχέσεων με τους Κινέζους, στο πλαίσιο μιας νέας υπεριαλιστικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, έτσι το λένε αυτοί. Και πώς γίνεται λοιπόν το νέο έγκλημα? Είχαμε την τιμαριοποίηση των Βαλκανίων πριν από 20 χρόνια, είχαμε προτεκτοράτα, είχαμε δίθεν αραβικές ανοίξεις οι οποίες οδήγησαν σε χούντες και σε πολέμους, είχαμε διαλύσεις χωρών, Συρία, Λιβύη, είχαμε πολεμικές αναμετρήσεις 20 ετίας Αφγανιστάν, το οποίο παραδόθηκε στους Ταλιμπάν ηρίστο επαρόδο, και τώρα έχουμε το νέο κεφάλαιο της θεωρίας η οποία μόνο αυτή δεν έγινε φτερό στον άνεμο. Της θεωρίας δηλαδή του υπεριαλισμού, γιατί σας έλεγα προηγουμένως ότι και η θεωρία των Φουκουγιάμα για το τέλος της ιστορίας έγινε φτερό στον άνεμο, και του Χάντικτον για τον πόλεμο των πολιτισμών έγινε φτερό στον άνεμο. Για δείτε με ποιον να πάει ο Θεούλης τώρα? Να πάει με τους Ρώσους Ορθόδοξους ή να πάει με τους Ουκρανούς Ορθόδοξους? Και έμεινε η μόνη θεωρία η οποία μπορεί να δώσει μία απάντηση τι συμβαίνει μπροστά μας. Και αυτή προφανώς δεν είναι ούτε το χρυσό μαλλοδέρας, ούτε η αρπαγή της ωραίας Ελένης. Ποια είναι? Η θεωρία του υπεριαλισμού. Αλλά για αυτήν πρέπει να ανατρέξει κανείς στο Λένιν. ¿Cuál es el destino de estos?

αυτές οι ομάδες οι οποίες παίζουν για λογαριασμό του Πούτιν κατάφεραν να παίζουν, γιατί επί 8 χρόνια εκεί υπήρξε καθάρισμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι εξεγέρθηκαν το 2014 και εξεγέρθηκαν με αντιολιγαρχικά συνθήματα, εξεγέρθηκαν με συνθήματα την επανασύσταση και επανασυγκρότηση της Σοβιετικής Ένωσης, εξεγέρθηκαν με λαϊκούς ηγέτες κομμουνιστές. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα 8 χρόνια μετά? Όλοι αυτοί, και μάλιστα στο επίπεδο της ηγεσίας, έχουν δολοφονηθεί. Δολοφονήθηκαν. Εσείς όμως που λέτε, όσοι το λένε, ότι είναι κακό πράγμα ο ναζισμός, είναι κακό πράγμα μόνο όταν υπηρετεί τα συμφέροντα του ρώσικου υπεριαλισμού. Όταν υπηρετεί τα συμφέροντα του αμερικάνικου υπεριαλισμού, ο ναζισμός τι γίνεται? Γίνεται καλός? Όταν ο ναζισμός στην Ουκρανία, ο πρώτος νόμος που έφερε ήταν η απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ήταν καλός? Όταν ο δεύτερος νόμος που έφερε ο ναζισμός, η εργαλειοποίηση του ναζισμού στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 14, ήταν η κατάργηση του νόμου που ποινικοποιούσε τη ναζιστική προπαγάνδα, εκεί ήταν καλός? Όταν ο Αβάκοφ, ο ναζί, έφερε ως υπουργός εσωτερικών την νεοναζιστική ομάδα δεξιός τομέας που στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, εγκαθιστώντας δηλαδή ως κομμάτι του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας του πραξικοπήματος τον ναζισμό, τότε ο ναζισμός ήταν καλός? Αυτοί που κυβερνούν 8 χρόνια τώρα την Ουκρανία, που συμμετέχουν σε παρελάσεις στους δρόμους με τα πορτρέτα του Μπαντέρας, του συνεργάτη των Ναζί δηλαδή κατά τη γερμανική εισβολή το 1941, αυτοί εκπροσωπούν τον καλό ναζισμό? Δεν τρέπεστε λίγο? Επίσης ακούω τη θεωρία πως γίνεται να είναι ακροδεξιός ή να εκπροσωπεί αυτό το κομμάτι του κρατικού μηχανισμού ή να ανέχεται το κομμάτι αυτό του κρατικού μηχανισμού της Ουκρανίας ο Ζελένσκι. Γιατί? Γιατί ο Ζελένσκι λέει είναι Εβραίος. Μάλιστα. Έχει μεγαλύτερη σημασία ότι η μητέρα και ο πατέρας του Ζελένσκι ήταν Εβραίοι από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι πριν από 3 μήνες, 2 Δεκέμβρη του 21, απένει με τον τίτλο του εθνικού ήρωα της Ουκρανίας με το παράσημο του Χρυσού Αστέρα στον ηγέτη της ναζιστικής πολιτοφυλακής. Τι έχει μεγαλύτερη σημασία? Έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία το γεγονός ότι ο Ζελένσκι, ο Ποροσένκο, η Τιμοσένκο, όλοι αυτοί μετέτρεψαν σε κομμάτι του εθνικού στρατού της Ουκρανίας το ναζιστικό τάγμα Αζόφ, ή ότι ο Ζελένσκι κατάγεται από εβραϊκή οικογένεια? Φαντάζομαι από εβραϊκές οικογένειες κατάγονται και οι ηγέτες του Ισραήλ, οι οποίοι επιδεικνύουν τη γνωστή, δεν θα τη λέγαμε και δημοκρατική, συμπεριφορά στους Παλαιστίνιους. Και αυτοί από εβραϊκές οικογένειες κατάγονται. Η υποκρισία δεν έχει προηγούμενο. Καταρχάς τη βλέπεις σε κάθε πλευρά του δημόσιου βίου. Δείτε στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή στα ευρωπαϊκά γήπεδα, τον Κανουτέ, ο οποίος σήκωσε την μπλούζα του, νομίζω αγωνιζόταν στη Σεβίλη τότε, για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης. Τι έγινε τότε? Ακούστε τι έγινε τότε. Η FIFA βγήκε έξω από τα ρούχα της, κατηγόρησε τον Κανουτέ ότι προχώρησε σε πολιτικά μηνύματα Γιατί σήκωσε μια μπλούζα και έλεγε ελευθεριά στην Παλαιστίνη αυτό, την ώρα που βουβαρδιζόταν η Παλαιστίνη από τους Ισραηλινούς. Τον κατηγόρησε λοιπόν ότι υπερεύει τα εσκαμμένα ο ποδοσφαιριστής, γιατί έστειλε λοιπόν πολιτικό μήνυμα. Και τι τον έκαναν? Τιμωρήθηκε λοιπόν ο ποδοσφαιριστής τότε από την FIFA, διότι δεν ακολούθησε το περίφημο No Politica. Για πείτε μου, υπάρχει ποδοσφαιρικό σύλλογο στην Ευρώπη και στον κόσμο που αυτές τις μέρες δεν δείχνει υποστήριξη στον έναν, στη μία πλευρά? Δεν είναι πολιτικό μήνυμα αυτό? Αυτό δεν είναι πολιτικό μήνυμα? Και προφανώς ο ουκρανικός λαός, αυτός ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο του τυφώνα, που υφίσταται τις τραγικές συνέπειες της εγκληματικής αυτής πολιτικής του Πούτιν, έχει την ανάγκη, εμείς έχουμε την υποχρέωση, να τον υποστηρίξουμε, τον ουκρανικό λαό. Ο παλαιστινιακός λαός δεν έχει την ίδια ανάγκη υποστήριξης. Ο ιεμένικος λαός, που αυτή τη στιγμή σφάζεται από τη Σαουδική Αραβία, στην οποία εμείς στείλαμε Patriot. Ο συριακός λαός δεν έχει την ίδια ανάγκη υποστήριξης και εμείς την ίδια υποχρέωση αλληλεγγύης. Ο ιρακινός λαός, που σφάζεται εδώ και 30 χρόνια. Εσείς τι λέτε λοιπόν? Ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι έκφραση αλληλεγγύης ή είναι έκφραση κροκοδίλων οι οποίοι δακρύζουν την ώρα που στοιχίζονται με εκείνους οι οποίοι κατασπαράζουν λαούς? Επίσης, για δώστε μου, έτσι εξηγήστε μου, γιατί το δικό μου το μυαλό δεν το πολύ καταλαβαίνει. Είναι κανονικό πράγμα να βγαίνει η Ουκρανική πρεσβεία στην Αθήνα και να κάνει ανάρτηση σε λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, καλώντας σε μισθοφόρους? Όπως το ακούτε, η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει βγει παγανιά και τι ζητάει? Ζητάει επαγγελματίες, λέει, πολεμιστές. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της πρεσβείας τους εδώ στην Αθήνα, αναζητούνται, λέει, ξένοι πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στην Διεθνή Αμυντική Λεγεώνα της Ουκρανίας. Απευθύνεται δηλαδή σε υποψήφιους μισθοφόρους. Και αυτό γίνεται σε ελληνικό έδαφος. Ρωτώ, αυτά είναι κανονικά πράγματα? Γιατί συμφωνήσαμε ότι η δήλωση της Ζαχάροβα για την Ελλάδα δεν είναι κανονικό πράγμα. Αυτό που κάνουν οι Ουκρανοί εδώ, από την Αθήνα, ζητώντας εθελοντικές ομάδες μισθοφόρων, είναι κανονικό πράγμα? Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τη χαρά, φιλοξενούμε τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, αρχηγέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω ένα σχόλιο σας πρώτο για την αποστολή από την Ελλάδα στρατιωτικού υλικού και τη συμμετοχή της με έναν και στρατιωτικό, θα έλεγα, τρόπο σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία. Ναι, κοίταξε να δεις, εγώ το έχω πει ότι θεωρώ ότι η αποστολή στρατιωτικού υλικού ήταν περιττή και νομίζω επιβλαβής. Διότι, εντάξει, τις υποχρεώσεις μας τις απορρέουσες ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ τις είχαμε κάνει. Είχαμε καταδικάσει την εισβολή, είχαμε ποινές στις κυρώσεις, έχουμε κλείσει και τον εναέριο χώρο. Δηλαδή κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε σαν μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα η αποστολή στρατιωτικού υλικού και ειδικά αυτά που στείλαμε εμείς τώρα κάτι Καλάσνικοφ εκεί ήταν περιττίως ανόητη, γιατί ούτε τίποτα δώσαμε στους Ουκρανούς, έτσι, ούτε κερδίσαμε τίποτα σαν να έχουμε κάποιο εθνικό όφελος. Και το μόνο που πετύχαμε είναι να πάρουμε την καταδίκη από τη Ζαχάροβα εκεί και τη Ρωσία και να μας στοχοποιήσει ανάμεσα σε όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να τα βάλει με την Ελλάδα. Και εγώ καταλαβαίνω γιατί το έκαναν αυτοί, γιατί ειδικά την Ελλάδα. Γιατί πιστεύω ότι δεν το περιμέναν από εμάς. Δηλαδή δεν περίμεναν από εμάς να υπερθεματίζουμε σε αντιρωσικές κινήσεις. Γιατί σημειώστε ότι και την περίοδο του ψυχρού πολέμου ακόμα, που τα έχω ζήσει και από το ναυτικό, η Ελλάδα πάντα ήταν στα μετόπισθεν των διαθέσεων των ψυχροπολεμικών της Αμερικής και της Ευρώπης κτλ. Εμείς είχαμε βέβαια τους Τούρκους και ασχολούμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει και το σύμφωνο της Βαρσοβίας ποτέ δεν νομίζω ότι θεωρήσαμε ότι μας απειλεί, και ειδικά η Ρωσία. Δηλαδή θέλω να πω, πάντα απέναντι από τη Ρωσία στεκόμαστε, εντάξει τι να κάνουμε, μέλη του ΝΑΤΟ είμαστε, ναι είμαστε αντίπαλοι κτλ, αλλά μέχρι εκεί. Και γι' αυτό νομίζω ότι εξεπλάγηκε η Ρωσία που στείλαμε στρατιωτικό υλικό και μας κατέκρινε. Αρχηγέ, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει ένα σχήμα το οποίο λέει ότι και με την αποστολή στρατιωτικού υλικού και εν πάση περιπτώσει με την ενεργητικότερη συμμετοχή και στρατιωτικά σε αυτή την πολεμική αναμέτρηση, η χώρα μας αναβαθμίζεται έναντι της Τουρκίας. Εσείς τι πιστεύετε? Αυτό είναι νομίζω καθαρίσα χλαμάρα. Τι να αναβαθμιστεί, επειδή έστειλε Καλάσνικοφ? Και από ποια άποψη? Μα τώρα μην είμαστε αστείοι. Η χώρα μας για να αναβαθμιστεί ως προς την Τουρκία στο διεθνές επίπεδο και το ειδικό της βάρους θέλει πολλά να συμβούν. Δεν αναβαθμίζεσαι με το να στέλνεις. Και η Τουρκία βέβαια. Εξάλλου αυτό που ίσα ίσα, ακριβώς επειδή η Τουρκία βλέπουμε ότι γλυκοκοιτάει στη Ρωσία και ρίχνει διάβλους και αποβλέπει σε μελλοντική της συνεργασία μετά τον πόλεμο, γιατί η Ρωσία θα παραμείνει μια παγκόσμια δύναμη, έτσι, και μέλος του Συμβουλίου, μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας. Λοιπόν, ειδικά τώρα που ρίχνει και η Άγκυρα και γλυκοκοιτάει προς τα εκεί, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να την κάνουμε εχθρό τη Ρωσία. Δηλαδή ήταν, τι να πω, εντάξει, δεν μπορούμε να σταθούμε και να ξεχωρίσουμε λιγάκι, να πατήσουμε σαν να βγάλουμε μια εθνική οντότητα. Και να πούμε ότι άλλο είναι η Ισπανία, άλλο η Ιταλία, άλλο εμείς. Αρχηγέ, πείτε μου κάτι. Δεδομένης και της εμπειρίας σας, αλλά και της κοινής λογικής, η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ έχουσα στο έδαφος της βάσης Αμερικάνικη Σούδα, Αλεξανδρούπολη. Ναι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετέχει λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αυτό το παραπάνω, κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται? Αυτός ο υπερβάλλον ζήλος, αυτό σου είπα στην αρχή. Ό,τι ήταν να κάνουμε ως μέλη, το κάναμε. Δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανένας νατοϊκός και κανένας, πώς να σου πω, κανένας στην Ευρώπη να μας κατηγορήσει ότι δεν κάναμε. Το ότι αυτός ο υπερβάλλον ζήλος να στείλουμε και Καλάσνικοφ, για μένα είναι λανθασμένη διπλωματία. Κοίταξε, η Ελλάδα ποτέ δεν είχε διπλωματία. Έτσι, ίσως γιατί είμαστε 400 χρόνια από τους Οθωμανούς, ίσως γιατί είμαστε καινούργια σαν εθνική οντότητα, ας πούμε. Δεν έχουμε, διπλωματία δεν έχουμε. Και αντί να διδαχτούμε από τους Τούρκους, οι οποίοι είναι μέτρες στη διπλωματία, πάμε σαν τα του κορνήθια και ακολουθούμε και εμείς ό,τι πει ο ένας και ό,τι πει ο άλλος. Ήταν λάθος. Για μένα ήταν και διπλωματικό και πολιτικό. Ελπίζω όταν κάποτε θα τελειώσει όλο αυτό να μην το πληρώσουμε. Στο επίπεδο της στοχοποίησης, στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως από την ρωσική πλευρά, δεν μιλώ στο στρατιωτικό σκέλος. Διπλωματικά θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να πληρωθεί? Ελπίζω όχι. Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά, αφού σε στοχοποιεί και σου λέει μου φέρθηκες και εσύ έτσι, κοίταξε να το πληρώσουμε. Εγώ σου λέω ότι αναγνωρίζει η Ρωσία σαν αντίπεινο τη Βόρεια Κύπρο. Έτσι, την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο. Δεν είναι ένα πλήγμα διπλωματικό και πολιτικό και... Δεν έχεις, γι' αυτό σου λέω την ανοησία να την κάνεις εχθρό. Και σε σημείο να σε απομονώσει. Να συμπλέεις μαζί με όλους τους άλλους Ευρωπαίους και Νατοϊκούς, το καταλαβαίνει και η ίδια η Ρωσία. Μάλιστα. Και ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε η Ρωσία το γιατί εμείς ανήκουμε στη Δύση και τα λοιπά. Το καταλάβαινε. Αλλά σου λέει μην δείχνεις και υπερβάλλοντα ζήλο, πια μην γίνεσαι και βασιλικότερο του βασιλέως. Θες και εσύ τώρα ρε Καραμήτρο να στείλεις στρατιωτικό υλικό, κάτσε πίσω. Αυτό είναι για μένα το ρεζουμέ. Δεν μπορείτε να ήσασταν πιο σαφείς. Αρχηγέ, κύριε Αντωνιάδη, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο πρώην Αγέν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης. Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμακα στην ασώτη σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεκές. Τι εκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Ελλήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μόνο λόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. We'll be right back. Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μανώλη μου, τον άκουσα τον κύριο. Μιλώ για τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι βουλευτής των Άριστων. Τον άκουσα στην τηλεόραση. Μιλάμε για στέλεχος κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι και καθηγητής διεθνείων σχέσεων στο Πάντιο. Διδάσκει και φοιτητές αυτός ο κύριος, ο οποίος εξήγησε ποιοι είναι οι ευπρόσδεκτοι πρόσφυγες και ποιοι όχι. Αναφέρθηκε ο κύριος για τους κατατρεγμένους του πολέμου, αλλά έβαλε και εκείνες τις πλευρές που δείχνουν ποιοι είναι οι σωστοί πρόσφυγες, να το πω έτσι. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν το σωστό χρώμα, ποιοι είναι αυτοί που έχουν την σωστή θρησκεία. Θα το πω με τα λόγια του, όπως ακριβώς το ανέφερε. Εδώ είπε, δεν μιλάμε για μια σφαγή σε ένα μακρινό μέρος, κάπου στα βάθη της Αφρικής, με αλλόθρησκους, αλλά για να το πω τελείως κοινικά, καλά το λέτε, κοινικά, ξέρω ότι ακούγεται πολιτικά ανορθόδοξο, αλλά δυστυχώς και αυτό μετράει. Πρόκειται για αυτοί που αντιμάχονται τώρα, για χριστιανούς λευκούς Ευρωπαίους που είναι από εμάς. Προέρχονται από εμάς. Αυτή η δήλωση έγινε στην ελληνική τηλεόραση και έγινε από Έλληνα βουλευτή. Είναι άριστος βουλευτής, είναι βουλευτής του κυρίου Μητσοτάκη. Να τον χαίρετε. Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, καλησπέρα. Γεια σου Νικόλα. Για πες μας, τι είπε ο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν είπε με μια φράση, θα έλεγε, συνόψε μάλλον, ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε από το Λευκό Οίκο και ανακοίνωσε κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα, κάτι το οποίο συζητιόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μετά από μεγάλη πίεση από το Κογκρέσο αποφάσισε να πει το ναι. Στις κυρώσεις περιλαμβάνονται απαγόρευση στο ρωσικό πετρέλαιο, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG και στον άνθρακα. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν μόνες τους, αλλά σε στενή συνεννόηση με τους Ευρωπαίους συμμάχους, πλην της Βρετανίας, διότι όλοι οι υπόλοιποι εμφανίζονται αντίθετοι και διστακτικοί σε μια τέτοια κίνηση για ευνόητους λόγους. Οι Βρετανοί είναι μέσα στο εμπάργκο, δηλαδή. Οι Βρετανοί, ναι, και νομίζω ότι θα ανακοινώσουν και τις επόμενες ώρες, ημέρες, τις δικές τους κυρώσεις. Το αμερικανικό εμπάργκο αντιστοιχεί περίπου στο 8% των εισαγωγών πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στη χώρα. Και εκτιμάται από εδώ ότι θα πλήξει σκληρά το ρωσικό κράτος, γιατί οι περισσότερες από τις εταιρείες που επηρεάζονται είναι κρατικές. Ήδη η Shell πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι διακόπτει οποιαδήποτε εμπορική δοσοληψία με την Μόσχα. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργήσουν μόνες τους στην απαγόρευση αυτών των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, εκτιμάται ότι ο αντίκτυπος στη Μόσχα θα είναι πιθανότατα ελάχιστος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα, εισάγουν ένα μικρό μερίδιο των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας και δεν αγοράζουν το φυσικό της αέριο. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, που οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, κυρίως στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Θανάση, να σε ρωτήσω, δεδομένου ότι αυτό ακριβώς που είπες. Το εντυπωσιακό είναι, Νικόλα, είναι οι κινήσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα ώστε να αντισταθμίσουν την απώλεια των 100.000 βαρελιών ημερησίως που εισάγουν από την Ρωσία. Θα πάνε Βενεζουέλα. Ήρθε ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα από το New York Times, στο οποίο υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προεργασία, θα έλεγα, διότι μεσολάβησαν μέχρι και Νορβηγοί διπλωμάτες και υψηλές προσωπικότητες από τη Λατινική Αμερική, ώστε η κυβέρνηση Biden να δει με ένα άλλο μάτι τη Βενεζουέλα και να μην ακολουθήσει την πολιτική Τραμπ που ήταν με τοπική απέναντι στην κυβέρνηση Μαδούρο, και να ρίξουν γέφυρες ώστε οι κυρώσεις του 19, γιατί έχουν επιβληθεί κυρώσεις το 19 στις εξαγωγές πετρελαίου και έχουν πλήξει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, έτσι ώστε να τις δώσει το δικαίωμα να άρουν τις κυρώσεις, να ρίξει πετρέλαιο στην αγορά. Με εντυπωσιάζει, γιατί νόμιζα ότι οι Αμερικάνοι έχουν αρχές. Αυτοί δεν λέγανε ότι ο Μαδούρο είναι δικτάτορας. Γι' αυτό το αναφέρω, ναι, για αυτές τις αρχές. Αλλά το γεγονός ότι στρέφονται και προς το Ιράν είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, διότι θεωρούν ότι μια πυρηνική συμφωνία, πακέτο, το οποίο θα το έθελε και το Ισραήλ, θα μπορούσε να επαναφέρει στην αγορά σημαντικούς όγκους Ιρανικού πετρελαίου. Λοιπόν, δύο λοιπόν κράτη παρείες, κατά την αμερικανική πλευρά πάντα, η Βενεζουέλα και η Ιράν και η Σαουδική Αραβία, που μάλλον ο Μπάιντεν, από ό,τι λένε, οι πληροφορίες, θα επισκεφτεί τη Σαουδική Αραβία πολύ σύντομα. Τρεις χώρες λοιπόν στηρίζεται ώστε να αντισταθμίσει την απώλεια αυτού του ρωσικού πετρελαίου που δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά, αλλά ήδη έχει. Εδώ που τα λέμε είναι το γαλόνι έχει πάει ήδη 4,8, το μεγαλύτερο από την εποχή του 2008 όταν έγινε η χρεοκοπία, η τραπεζική χρεοκοπία. Είναι εντυπωσιακές όμως οι προεργασίες που έχουν γίνει και οι γέφυρες που στείνονται με κράτη τα οποία ήταν ορκισμένοι εχθροί της Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή την χώρα με αρχές, όπως έλεγα προηγουμένως. Μπορεί να γίνουν τώρα οι αγαπημένοι τους φίλοι και το Ιράν και η Βενεζουέλα, με αφορμή το εμπάργκο στην Ρωσία, στο πετρέλαιο. Υπάρχει κάποια εξήγηση, υπάρχει κάποια σκέψη από τον πρόεδρο Biden και την αμερικανική διοίκηση? Γιατί αν η δική τους εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο είναι 8%, εδώ στην Ευρώπη η εξάρτηση είναι 48%. Όχι, είναι ιδιαίτερη επώδυνη για την Ευρώπη, η οποία λαμβάνει από τη Ρωσία περίπου το 40% του φυσικού αερίου της για οικιακή θέρμανση, για ηλεκτρική ενέργεια και βιομηχανικές χρήσεις και περίπου το 1/4 του πετρελαίου της. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναζητούν τρόπους να μειώσουν την ενεργειακή τους εξάρτηση από τη Ρωσία, αλλά αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Το είπε σήμερα ο Μπλίνκεν ότι πρέπει να μειωθεί αυτή η εξάρτηση, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα. Καθώς η Ευρώπη θα χρειαστεί να εισάγει κυρίως υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά προς το παρόν δεν διαθέτει αρκετούς αγωγούς για τη διανομή του από αυτές τις παράκτιες εγκαταστάσεις αγωγής σε όλα τα σημεία της Υπήρου. Αν θυμάμαι καλά, οι Αμερικάνοι έχουν γίνει η πρώτη χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγή υγροποιημένου αερίου, έτσι. Με ένα σταθμό ο οποίος βρίσκεται και στην πατρίδα μας, στην Αλεξανδρούπολη. Προφανώς. Αυτό νομίζω κοστίζει 4-5 φορές παραπάνω από το άλλο. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Αλλά κάποιοι κερδίζουν όλα βέβαια αυτά, από όλη αυτή την ιστορία. Πέρα από τους Αμερικάνους που κερδίζουν γιατί το πουλάνε, κερδίζουν και οι εφοπλιστές, εκείνοι που το μεταφέρουν. Είναι το επόμενο που θα σου έλεγα. Ναι. Εντάξει, είναι και οι εφοπλιστές οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Από την πλευρά της η Ρωσία μπορεί και αυτή να βρει εναλλακτικούς αγοραστές για το πετρέλαιο. Ίσως η Κίνα και η Ινδία λένε. Αν και πιθανότατα θα χρειαστεί να το πουλήσει με μεγάλη έκπτωση. Ήδη παρατηρείται μετά τις κυρώσεις που έχουν γίνει και στον τραπεζικό τομέα, πάρα πολλές ρωσικές επιχειρήσεις ανοίγουν λογαριασμούς σε κινέζικες τράπεζες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε γεωπολιτικό επίπεδο. Μάλιστα. Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Σας έλεγα προηγουμένως για την Ουκρανική πρεσβεία που με ανάρτησή της στο λογαριασμό που έχει στο Facebook ζητά επαγγελματίες πολεμιστές, ζητά μισθοφόρους και αναφέρεται σε εθελοντές οι οποίοι θέλει λέει να πάνε να πολεμήσουν εκεί, οι οποίοι μάλιστα θα ενταχθούν λέει στους εθελοντές της Λεγεώνας των Ξένων προς τους οποίους παρέχεται πλήρης υποστήριξη και δεν χρειάζεται βίζα για να έρθουν στην Ουκρανία. Η πρώτη ερώτηση που τίθεται είναι αν αυτά είναι κανονικά πράγματα. Να γίνονται από το έδαφος το ελληνικό. Εδώ στην Αθήνα γίνονται αυτά. Το δεύτερο είναι ότι διάφορα τυπάκια τα οποία τα έχει βάλει αυτή η ομάδα βρωμιάς, η ομάδα βρωμιάς, να μου στέλνουν μηνυματάκια, βρήκαν ότι είναι άλλο πράγμα οι μισθοφόροι και είναι άλλο πράγμα οι εθελοντές. Μάθετε λοιπόν τσιράκια της ομάδας βρωμιάς, εσείς που πληρωνόσαστε με 3,60 για να μου στέλνετε εδώ μηνύματα και δεν σας έχουν και στα βαρέα και ανθυγινά, γιατί αντιλαμβάνομαι τι παθαίνετε για να με ακούτε 2 ώρες και να στέλνετε αυτές τις πίπες που στέλνετε, ότι ήδη από το 2001 ο ΟΗΕ αναφέρεται σε όλους αυτούς τους λεγεωνάριους, τις προσλήψεις, τις εκπαιδεύσεις, τις οικονομικές τους ενισχύσεις και την χρησιμοποίηση του όρου εθελοντών για αυτούς, τα οποία έχει απαγορεύσει από το 2001. Το λέω σε εσάς τσιράκια της ομάδας βρωμιάς που κατά τα άλλα παίζετε στα δάχτυλα το διεθνές δίκαιο. Τσιράκια. Λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελεία σε όλα αυτά, διότι η βρωμιά, η απανθρωπιά, το κατακάθι το οποίο παριστάνει τον άνθρωπο υπάρχει και εδώ, σε τούτη εδώ τη χώρα. Και πώς θα μπορούσε να μην υπάρχει και πώς θα μπορούσε αυτό το κατακάθι της ανθρώπινης υπόστασης να μην έχει αναφορές ακόμα και στο Χίτλερ. Είχε αναφορές στο Χίτλερ αυτός ο δολοφόνος εκεί κάτω, ο Θεοδόση, στην Ανδραβίδα. Στην Ανδραβίδα. Ναι. Φέρεται κατά το παρελθόν να έχει αναπτύξει εκεί σχέσεις και με την Χρυσή Αυγή εκεί στην Ανδραβίδα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γενικότερα προβληματικός. Μάλιστα αρέσκονταν στο να βάζει φόλες σε σκυλιά, κυρίως σε αδέσποτα, ακόμα και ένα τα πυροβολή. Είχε και καταγγελίες σε αυτό. Φαίνεται ότι ήταν ο Νταΐς έτσι της περιοχής. Ένας άνθρωπος προφανώς όπου φυσάει ο άνεμος, κάπως έτσι. Για να φανταστούν, για να καταλάβουν γιατί συζητούμε και οι ακροατές μας. Όταν έγινε η έρευνα στο σπίτι του, βρήκανε και 15.000 μετρητά οι αστυνομικοί, τα οποία βεβαίως και κατασχέθηκαν. Όταν το έμαθε, γύρισε σε έναν αστυνομικό, ο οποίος έμεινε ευρώτητος και μου πήρατε και τα λεφτά μου, λέει. 15.000 τις πήρατε από το σπίτι μου. Ήταν δηλαδή και ριστικός. Τώρα, συνήθως η ερώτηση τετριμένη, αλλά εδώ νομίζω ότι μπορεί να είναι και ουσίας, θα ήταν αν ο άνθρωπος αυτός έχει μετανιώσει το ότι σκότωσε ένα ζευγάρι και 2 βρέφη. Για τα οποία τι σκότωσε, δεν πήγε και στραγγάλισε τα παιδιά αυτά. Παιδιά πήγε και τα στραγγάλισε. Δεν θα επεκταθώ γιατί είμαι και γονιός. Μιλάμε για έναν τύπο που έγραφε, έβλεπα εκεί στα Facebook, άρε Χίτλερ πότε θα γυρίσεις να ξανανοίξουν οι φούρνοι. Ομοίως όμοιο υπελάζει νομίζω. Και ο ένας παιδιά σκότωνε στα κρεματόρια και ο άλλος παιδιά σκότωσε. Πώς να μην τον έχει πρότυπο. Και συγγνώμη για τον τόνο μου, γιατί εγώ πρέπει να κάνω και ρεπορτάζ, αλλά είμαι και γονιός και οι δημοσιογράφοι άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε κάποια όντα που. Δεν είμαστε μηχανήματα. Όσο και να θες να είσαι ψύχρεμος. Τέλος πάντων, το έγκλημα αυτό είναι ιδεχθές σε σημείο τέτοιο που δεν υπάρχει δικηγόρος να τον αναλάβει. Αρνούνται όλοι να τον αναλάβουν εκεί στο νομό Ηλίας. Γι' αυτό και σήμερα πήρε και δεύτερη προθεσμία, 24 ώρες. Γιατί όρισε το ίδιο ο ανακριτής με τον εισαγγελέα, γιατί ο νομικός μας πολιτισμός, με άνευ εισαγωγικών, εγώ χωρίς εισαγωγικών θα το χρησιμοποιήσω, αυτό ορίζει την υπεράσπιση ακόμα και του πλέον ιδεχθούς εγκληματία, του ανθρώπου που έχει κάνει το πλέον ιδεχθές έγκλημα. Ορίστηκε ένας δικηγόρος ο οποίος πρέπει να δει εκεί την δικογραφία, αλλά δεν το συζητούμε τώρα ότι θα προφυλακιστεί ο άνθρωπος και με βαρύτατες κατηγορίες, παρακαλώ, το άνθρωπος εισαγωγικά. Έκανα το και το λεκτικό λάθος εκεί. Το έγκλημα, πρέπει να σας πω, είναι προμελετημένο. Είχε ανοίξει μέχρι και λάκκους για να βάλει μέσα τα πτώματα. Τα είχε φορτώσει σε μία καρότσα τα πτώματα, αλλά δεν πρόλαβε διότι ήρθε ο 11χρονος, ο 12χρονος γιος της οικογένειας. Και έτσι λοιπόν δεν πρόλαβε να βγάλει ο άνθρωπος τα πτώματα να τα εξαφανίσει. Ναζιστόμουτρο και ο άλλος επάνω στη Θεσσαλονίκη που σκότωσε την κοπέλα. Απόλυτα εμπλεκόμενος με πάρα πολλές φωτογραφίες δίπλα στον έτερο καταδικασμένο για τα εγκλήματα της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, τον Γιάννη το Λαγό, φωτογραφίες από την ημέρα της εισβολής εκεί στο Παμακεδονικό, της προσπάθειας εισβολής στο προάβλιο της Βουλής. Είναι ακριβώς δίπλα στον Γιάννη Λαγό. Υπάρχουν καρέ-καρέ οι φωτογραφίες. Ο άνθρωπος αυτός βεβαίως σκότωσε τη σύντροφό του. Την είχε προειδοποιήσει. Γιατί απλά τον χώρισε. Τον χωρίζει στον άνθρωπο αυτό, έτσι τον ταΐ, και θεώρησε πάρα πολύ απλό και τιμητικό για τον ίδιο και με την ιδεολογία σε εισαγωγικά ελέξη που τον διακατέχει να μπει μέσα στο κατάστημα της γυναίκας και να την εκτελέσει με μια κοντόκανη καραμπίνα μέσα στην κουζίνα στην Θεσσαλονίκη μπροστά στα μάτια της 20χρονης κόρης της, η οποία μάλιστα τραυματίστηκε η κοπελίτσα, ευτυχώς ελαφρά, την πήραν δηλαδή τα σκάγια στα πλευρά. Στην συνέχεια ο άνθρωπος αυτός αυτοκτόνησε. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είστε καλά. Ήταν ο Θεοδόσης πάνω. Λοιπόν, ήταν 1908 όταν οι δρόμοι εκεί στη Νέα Υόρκη είχαν γεμίσει με δεκάδες χιλιάδες γυναίκες που ζητούσαν λιγότερες ώρες δουλειάς, καλύτερες μισθούς, δικαίωμα ψήφου. Το σύνθημα ήταν ψωμί και τριαντάφυλλα. Ήταν 8 Μάρτη του 1917 με το 23 Φλεβάρι με το ρώσικο, το παλιό ημερολόγιο, όταν οι γυναίκες από τις βιομηχανίες κλωστοϊφαντουργίας στην Πετρούπολη, στην πρωτεύουσα δηλαδή της Τσαρικής Ρωσίας, ξεκίνησαν μια απεργία που επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Πετρούπολη. Ήταν ακριβώς η έναρξη της Επανάστασης του Φλεβάρι του 1917, η οποία στη συνέχεια σηματοδότησε, έφερε την Σοσιαλιστική Επανάσταση τον Οκτώβρη του 1917. Η απόφαση να υπάρχει Διεθνής Μέρα για την Γυναίκα είχε ληφθεί ήδη τον Αύγουστο του 1910. Ήταν στην διάσκεψη, τη διεθνή διάσκεψη των σοσιαλιστριών γυναικών που είχε πραγματοποιηθεί στη Δανία. Δεν είχε όμως οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Η 8 Μάρτη, η 8η του Μάρτη, ως ημέρα της γυναίκας, επικρατεί, όταν πια επικρατεί η Οκτωβριανή Επανάσταση και όταν η Αλεξάνδρα Κολοντάη μιλά στο Λένιν και καθιερώνεται η 8η Μάρτη στην Σοβιετική Ένωση ως επίσημη αργία της Σοβιετικής Ένωσης, μια αργία που είχε το χαρακτήρα της γιορτής των εργατών. Σήμερα είναι η ημέρα της γυναίκας. Δηλαδή, σήμερα είναι η ημέρα του κόσμου όλου. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Την άλλη χωριά κάτι βρήκαμε. Κι εγώ από όσα είδα κι όσα έπαθα, για τη ζωή μονάχα ένα έμαθα. Η ζωή είναι γυναίκα μάρτα, ξένια και πηγή. Η ζωή είναι γυναίκα σαν γυναίκα αιμορραγή. Ευανθία και αλέκα.